jednej strony 35 lat kariery, a z drugiej strony już dwa razy wydawało się, że ten zespół zakończył swoją działalność, a jednak po przerwie zbierał się znowu. Co więcej, ta najnowsza płyta ma także dopisek Part One, co zapowiada ciekawą kontynuację. Po studyjnych nagraniach i trasie koncertowej z zespołem Black Country Communion znany wokalista Glenn Hughes sprezentował swoim fanom autorski album Chosen. Generalnie prezentowana jest na nim potęga hard rocka. Lord, nowej płycie Glenna Hughesa generalnie dynamiczny hard rock, obok prowadzącej gitary także wyrazista linia basowa, no bo Glenn Hughes sam jest przecież wybitnym basowym gitarzystą. Na albumie Chosen pomieszczono 9 energetycznych rockowych nagrań i jedną balladę Come and Go. Oto ona. Under the willow tree, lost in a melody, golden we look to the sky. Floating in harmony, somewhere eternally, tales of the past and the gray. I hear a symphony beside the tapestry, beyond the sun on the way. Dreaming your memory, things that were meant to be, slowly you let it unfold. melody, golden wheel up to the sky. I tak brzmi ta najnowsza płyta Glenna Hughesa. Artysta jest na trasie koncertowej, ale polskie występy już się odbyły. Trzeba by go gdzieś szukać w Europie. Program trzeci, Dym na wodzie. Przed nami płyta, której jeszcze nie ma. Koncertowy album młodej amerykańskiej piosenkarki Olivii Rodrigo, zarejestrowany na tegorocznym festiwalu w Glastonbury, ukaże się na początku grudnia. A jego fragmentem będzie dość niespodziewany duet damsko-męski. No i to on, mężczyzna, był jej gościem specjalnym, więc nic dziwnego, że Olivia była zachwycona, co usłyszą Państwo od razu w jej ekstatycznej zapowiedzi. Okay, so you guys. I'm so wildly excited about this next guest, I can't even contain it. He is perhaps the best songwriter to come out of England. He is a Glastonbury legend and a personal hero of mine. Would you please welcome Robert Smith? Give it up, come on! Bye. still love, she said, and threw her arms around my neck. Show me how you do it, and I promise you, I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Rodrigo i Robert Smith, duet dość niespodziewany, no ale jeśli się jest na tym samym festiwalu, to takie rzeczy mogą się zdarzyć. Oboje w estradowym makijażu, on oczywiście bardziej umalowany. Te nagrania są w sieci, a dochód z wyświetleń i odsłuchań będzie przekazany organizacji humanitarnej Lekarze bez Granic. Na tym samym tegorocznym festiwalu w Glastonbury wystąpił także Gary Numan, ale w jego przypadku nie było żadnych niespodziewanych duetów. Natomiast płyta, która pojawiła się w tym roku, to wcześniejsze nagrania z występu w OVO Arena Wembley w maju 2022 roku. To było zakończenie trasy po wydaniu albumu Intruder. Obok nowych utworów Gary Numan sięgał też do swoich wcześniejszych kompozycji, no a wszystko to było tak wymieszane w kolejności ustalonej przez wokalistę i taki też porządek zachowano na płycie. time. Oh, so very odd, new round. Completely false feelings of love I don't. No one knows but that died years ago. I am sick pages and read. I look at pictures of you. I smell the lust in my hand. Every day I lie. Bye.

shameful union. Well, I called you liar in you. I would always find my way to you. Nowej fali lat 80. połączone z klimatem gotyckiego rocka. Typowa produkcja dla Gary Newmana, koncert z 2022 roku wydany teraz na obszernej i ciekawej płycie. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracam do koncertowej epki zespołu Led Zeppelin. We'll be right back. To był maj 1975 roku. Led Zeppelin był u szczytu powodzenia, no ale potem Robert Plant miał na wakacjach poważny wypadek samochodowy i ołowiany Zeppelin powrócił do koncertowania dopiero 2 lata później w Stanach Zjednoczonych. Po tych wszystkich przejściach, które go w życiu spotkały, Robert Plant wykazuje godną podziwu żywotność artystyczną. 26 września ukaże się jego solowa płyta Saving Grace. Kolejny utwór z niej mogę Państwu dziś ujawnić. Oto Chevrolet. Robert Plant, jego muzyczni przyjaciele, a na tej nowej płycie będą takie dawne bluesowe i folkowe pieśni w nowych opracowaniach. Z polskiej półki sięgamy dziś po płytę jeszcze nie wydaną. Drugi album duetu Kozyrska i Sieczak ukaże się 8 października. Na tym albumie będzie utwór Pozwól mi. Przekona dziś. Tutaj możesz się skryć, pomyśl, kim chciałbyś być. Zamknij oczy i bądź. A gdy wali się świat, zamiast samotnie stać, przyjdź do miejsca, co we mnie. Pozwól mi, by Kozyrska i Sieczak. Duet wokalno-gitarowy. Drugi album Prosto w serce ukaże się 8 października. I tak oto dobiegamy końca audycji. Zakończy ją kolejny, ostatni fragment tej półwiecznej płyty zespołu Pink Floyd. Ewelina Milik-Danielska zrealizowała dźwiękowo, a przedstawił Państwu Leszek Adamczyk. Dym na wodzie. Dziękujemy.